Book 2 24 24 المواعيد تابامينن. هل قد فاتك الباص للتو الحافلة؟ Myöhästyitkö bussista؟ لقد انتظرتك للتو نصف ساعة. Odotin sinua puoli tuntia. ألا يوجد معك هاتف جوال؟ Eikö sinulla ole kännykkää mukanasi؟ كن دقيقا في المرة القادمة. Ole ensi kerralla ajoissa. خذ سيارة أجرة في المرة القادمة. Tule ensi kerralla taksilla. خذ معك مظلة مطر في المرة القادمة. Ota ensi kerralla sateenvarjo mukaan. غدا عندي عطلة. Huomenna minulla on vapaata. هل سنلتقي غدا؟ Tavataanko huomenna? يؤسفني غدا لا يناسبني. Olen pahoillani. Minulle ei käy huomenna. هل قد خططت لشيء في عطلة نهاية هذا الأسبوع؟ Onko sinulla jo suunnitelmia tälle viikonlopulle? أو قد صرت متواعدا؟ Vai onko sinulla jo muita suunnitelmia? أقترح أن نلتقي في عطلة نهاية الأسبوع. Minä ehdotan, että tapaamme viikonloppuna. هل نقوم بنزهة؟ Mennäänkö piknikille? هل نسافر إلى الشاطئ؟ Mennäänkö rannalle? هل نسافر إلى الجبال؟ Ajammeko vuorille? سأخذك من المكتب. Minä haen sinut toimistosta. سأخذك من المنزل. Minä haen sinut kotoa. سأخذك من محطة الباصات الحافلات. Haen sinut bussipysäkiltä.